أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الرعد دا تجرشم آيات سخشرو دا سورة الفاير دا جي ربط خدا ما قبل سردادي چپرون من رواية چه أهل كتابو دا رسول عليه الصلاة والسلام دا نبوات فبارك شبهات وارد والي يوا شبهي أغو چپرون تيرس و جواب ورك والس أغا شبه داو بارل ندا چه اسماني كتاب دي دا احكام د تیرو آسمانی کتابو سره مخالفت ولې لري لکه ما یغه د جامع مثال درکې د پاکی دا مثلا یا د غنیمت او د زکات کې نو خدام آسمانی کتاب دی تورات انجیل او زبور آسمانی کتابونه دوغه احکام او د فرق ولې سره لري پروندې خورا اساسی جواب لري ورکی چې د اسلام یا د الله تعالی مطلقاً احکام د آدم علی السلام څخه به تر دغه دمه د رسول علی السلام احکام دوه قسمه دي اصولی دي چې عقیده ورته وایي یو فرعی دا عملی احکام په اصولی احکام کوم دي چې قران کریم مخالفت لري خو هغه د الله د وحدانیت خبره ده هغه د الله پاک ته پاره د دعوت خبره ده دا هغه بعث بعد الموت چې قیامت راځي خو د هغه وخت څخه خطر ده هغه وخت دا اوسه وخت پورې د الله دغه خبرې چې آخرت ستا حساب کتاب ستا ایمان پر راوي جنت دوه شخص دا هغه پکې کې دي چې د الله د جن خواته خلق را دعوت داغه پکښې ده چې الله یو بولی شریک مور سره دروي په دغه کې د قران او د تورات او د انجیل او د زبور او د صحیفو څخه پرتې خو نسته که ته پر دغه ځای باندې انکار کوې خو غلط یې ګر سره کوم دي چې مخالفت سره لري که د عملي احکام کې و مخالفت لري دا چې دلیل د دغې نو خو ژبې هم د خلکو فرق سره لري نو بره به دغه ته هم لاس نیولی چې دا ولې په عربي دي ولې په سوریاني او عبراني نه دي دا خدا الله تعالی خوښه ده چې قوم کې څنګه اکثر خلک د هغو د ژبې مراعت کوي هغه اصلي ژبې ته ګوري پر هغه باندې رانازلي نو لکه د ژبو اختلاف چې څه خو فروعي احکام هم دغه رقم دي د یو قوم سره یو رقم احکام مناسبه د بله سره بل حتی قومو ته مه ګوره په دغه اسلام کې راسه دا سړی دوه حاله لري که پر کور ووسایي الله وایي څلور رکاته لمونځ کوه چې دا مازې په سفره وس حکم ورته بدل کړي به راوي دوه رکاته نو ته به وایي چې دا ولې ور دوه کوي نو

لرسول هیچ رسول در اندا یاتی یچ دیره تگوکی بی آیتن پیو آیات سر پیو حکم سر الا باذن الله مگر نه په اجازه د الله تعالی اس رسول د ځان احکام نو وړاندې کی کوس محمد علی السلام د ځان احکام بیان ولې بار به تویل چې د احکام د تورات او د انجیل سره ولې مخالف دي نو ځنه منم خدا احکام د الله دي چې الله یې ورته وایي نو چې مخالف کی خپر الله سوال وکړي چې الله پکې د قران او د تورات احکام وجه سره مخالف کی دا سوالونه خپر پر الله کوي کی پر رسول کوي دا خود رسول کار نه دی وس که رسول د ځان احکام شولای بار به تا یچ ولاکه دی ومنم ولی دا ست احکام چې د تورات سره مخالف کی ولی د انجیل او د زبور سره مخالف کی خو هغه د خدای کلام دی دم د خدای کلام دی د الله په اختیار کې دی مخالف راوړي کې موافق راوړي په دې کې ستاسو سوال څه خبر ده پر ما ولي کې دا سوال دا خو د خدای سره سپین نه کنو و ما کان نستل رسول هیڅ رسول نه چی شي نست تر دا اند مخ د اختیار تورې ژوند اختیار نست اند دی اتی چرته کو کې بیا چې په یو آیات سره لا لا خو به راوړي به اذن الله په اذن د الله چې د الله اذن ورسرای نو دی هغه حکم د ترجمه دی هغه حکم دی ته دا خو د تورات مخالف دی زما د بلات مخالف دی دا خو به علامه تر کړی کما د ځانه ویل دی لکل اجل کتاب بل جواب دی دادی چې لکل اجل د هر اجل او د هر زمانه د پر د اجل سمراد تاریخ او نیټه کتاب جلا جلا کتاب او حکم دی لکه د مثال په تور مریض دی ډاکټر دوا ورکوي نسخه در ودی کوي ماشت میاشت باید بیرته راول چې میاشت باید ورول د ډاکټر باید ترکه د نسخه چاره کی بر د شخط پر کاش کې د چلی په برای دا بلا بند که زبل نسخه در کو وس نو چورته چې ډاکټر سب تلک چې نه په پیږي چې د مخه دا ورکوي هغه به بعد از ما کار دی د مخه دغه دوا وس نو بیا دغه دوا ده نو خدا د اری ټیم د پاره چې دغه مریض د هغه میاشت دغه دوا مناسبه وو وس چې نو کوي پر پرو ولر سوي دی وس نو بیا دغه دوا مناسبه ده نو خو ار مریض په ار ټیم کې خپل مطابق نسخه غواړي حتی کې څومره لاټر کې بل یو چورل برای پر باندې کې اوس فقط هغه دوا کیسه مګولي ورکو دا هغه جلای څورې خو هغه بار پرېښته و ده نو دلته د اجل هغه نیټه تاریخ اری خپل کتاب لري د يهودو د پاره چې درې یو ټیم پر تورات وو بیا درې بل ټیم پر انجیل وو بیا ورسره د قران را دي نازل شو اوس په بیا دغه کې یو نو دا خو د ار نیټه سره خپل کتاب چې مناسب اعلی لږ په دې کتاب پر پیغمبر سوار ولیک چې دا ولې تورات سره مخ لیپتی دا خپل وخت دی خپل وخت دی نو لکل اجل هر نیټی و زمانه لري کتابون کتاب سره د دغه زمانه د پر دغه قران الله را نازل کړی دی د دغه احکام دی دغه به عمل کی کدا اس په دې جواب تس په دې است د دوه شبهو جواب ورکول شو یو دا چې د پیغمبر نبوت نه مری ول شي زیږي ول ډیری دی الله ول چیر نه بیانم چیر سی زیږي ډیری واغه ولی منی دغه وزنه خېری دی چې ته کوي چې ودا زنه منم بل هغه زور سوال چې سوي و چې معنا د مخالفت و چې دا هغه جواب ورکړي چې دا د پیغمبر په اختیار کې نه دي هر آیات هر حکم چې راځي هغه الله ورلره ورکی نو د الله تعالی باندې سوال کوي چې ولې د حکم را لېږلې دي او بل د هر چم د پاره خپل کتاب نو دا چم د پاره دغه کتاب دی چې دا حکم د تورات سره مخالف دی نو پس چې فرمایي دغه سوال په دغه کې چې د قران کریم آیتونه ولې مخالف دي د ارټیم د فارغ خپل کتاب دی د زړو کتابو سره ګای موافق ګای مخالف يمحو الله يمحو محو کوي الله الله پاک معنا نسخه کوي ما هغه احکام یې شاو چې خوښ شي په تورات کې څه احکام ذکر شوی په قران کې را لغه منسوخ اس چې دا بند ويثبت او ثابته یو څه یو څه د تورات احکام دي لکه د قصاص احکام چې کله چا د چا غوښ پرې کې غوښ ور پرې کېږي کې لاس پرې کې لاس پرې کېږي کې غاښ ور وکړي غاښ ځین کې شکیر دا په تورات کې او په قران کریم کې دي دا به الله ثابت پرې شول چې لکه عمل د طبيب نسخه چده گای گای دوا کلمه ځین است کې برای ضرورت وای اوس مخره ګوره دوا ځین بند کې اغه دوا جاری فوسات الان دغه رقم کې په تورات کې صح کام وي څه نسخه کې بندې چې دا پرېږدي یو څه ثابت چې دا کوي يمحو محو کوي ما حسمانا نسخه کوي الله الله پاک ما دا اغه احکام وي شاء او چې دا لا ورته اراده شي چې دا غي ور محو ک نسخه ک بندې و يثبتو ثابتوي او سنور احکام چې په تورات کې هغه په قران کې متبرجوي دا کوي وعنده ام الكتاب وعنده پنیز د الله عز وجل ام الكتاب اغه اصل د کتاب دی مور د کتاب وو د مور خو چې ام خو مور ته وای په عربی ژبه کې نو دا د انسان مور ته ام ویلی وای ام اصلي اصل ته وای خدا د جسری اصل د سره پیدا شوی دی نو د ټول کتاب وو ام مور لوح محفوظ دی وسبتا دا سوال وکولای چې نو خدای پاک لک چې نعوذ بالله نه په پیدي د مخې پام نه وشته ورته راکی ورسته پام چې بارا د احکام غلط کړی به نور راته راکړي د الله سره ګرد لیکلی الله ته پراته ګرد معلوم فقط وخت الله پاک دغه کاوه چې دغه دغه وخت کې به بنجیر د هغه وخت لکه عین بیرته هغه د ډاکټر مثال در تردم ډاکټر چې د مریض ته د نسخه او څه احکام د یو څه دواوی فربنجي کې یو څه ورلکه نو د نوې تعلیم وکړي خو نوې تعلیم نه دی کړی خو مخکې دی په خبرو چې دا در دغه وخت پورې دی دا در دغه دی د په دماغ کې دغه نسخه ګرد پرتې وي ما زه چم دغه سره د ما زه تقسیم کی چې دغه دواوی دغه چم دی دغه دغه چم دی دلته دغه سره الله جواب ورلره ورکي و عنده په نيز د الله خو ام الكتاب هغه اصل د ټول کتاب وو د ټول کتاب اصل الته دی چې لوح محفوظ دی تورات هم پکې وي انجیل هم زبور هم فقط زمانه چې وي هغه الله تمال به چې دغه زمانه دغه خو یو څه بندي یو څه جاري ساتي دا رقم کوي دا د دې دلیل نه دی چې انکار وکړي باور وځګر سره ستانه بوت نه منم دا ولي دا رقم دی دا خو لکه په خدای چې سوال کوي نو دا قاتم شو دو اما نورینک بعض الذين يعدهم سخچدي د یو بل شبه رد ورکي د جواب ورلرخي چې دا نو چې بیا د اهلي کتاب سما سوا نور د مشرکان د مکی چې دغه بیا د سوال کوي دغه چې شستانه بوت زنه منم او تر ته واجزمانه بوت نه منی قران نه منی الله به داسې عذاب در لره در کیسه وخت راکی پروش کالیم دغه خبرې کول راک د عذاب را بنج را اله کوم دی چستان پروش شکال نو سش کال نسته بیا هم نسته بیا هم الله کراولې ما زیله موږ بیرې په دې چې مو باندې براو د ازمانه بوت ومري خپل امیریت را بنج ژغه دغه سوال دی کاوه نو ستا عذاب چا کې مشته یادې نه سره کولې نو نه سره کولې نه نه بنو زه جن منم د دې سوال د پالا پاک ورل روکی الله و نبی علی السلام ته ته غم جن کې جمع ته په دې ستانه بوت دی نس غلطه ولې دې خطا و ترې دې سړی چې ونه ساغه عذاب راو د نو کنه راځي نو زه ولا کتا ونم ته دغه د پاره قوم تور رسول سوی چې عذابونه پر خلکو راوځي ته دغه د پاره ورسول سوی چې ته خلکو ته زما خبره واور لکه یو سړی چې راسي وای زه حکومت راستول ګوري ګورمنټ راستول کارټم لري ورڅخه بلې د پلانې مکمې ما دغه کارټ سم سره څخه دی حکومت دغه سوای ګورمنټ دغه سوای کدا کار کوي وې کې کنیول چې ګرد خو بنجار په کلی کې یو سره په هان ورته جک سی کارټ کې نه ګوري ونه څه کده نور زه بنجې مکنې ما نه هغه بنج نو زما کار نه دی ما خبر کړ زه ولاړم مره بیا ته پوس حکومت کې پوس الله وې دی دونه بیا عقل دی ونه بیا له سنت ستانه بوت نه منم ولی چې زه ته عذاب راول ولی نه سره واستې الله پاک ما ته د تبلیغ د پاره ورلې جوړې د عذابو د پاره منه ورلې جوړې عذاب بیا ما و دی پر له پرېږده چې د زما اراده سي زه ورلر وکم دا نه د سنت چې اړو شټا کول عذاب برازي عذاب خپل نه ټل لري چې را لې پاغه ګړي کې بیا چې ګرد خلل نه خېړې وکي بیا الله تعالی نه لکی و اما کچیر دا ما چې دی دا ما زائد دی دا ان شرطیه دی و اما کچیر نورین مج وروین دروین کوتاته و نبی علی السلام توی بعض بعضی الذي اغ عذاب نعد چې مج وعدک هم د دې سره کی مش پتا وینو ته دالته عذاب پر راسی یا پتا و نیونو چې ته و پاتسی ورسته عذاب پر راسی دسته پر نبوت پرک نه اچي کستا په حضور کې پر راځي کستا دغه ستاره تا ګروسه چې د دنیا سره رحلت وکړي پر دې باندې عذاب راځي دغه دوه خبرې علي سویجستانه بوته تبلیغ د پاره دي دغه د پاره معجزه الله در کړی د چې ما کارت یاد کی کارت در سره دی معجزه در سره دی چې ستانه بوته ثابت کی د چې دا نه منی براوی بولی عذاب ناراضی دست تاپو نبوت که چی دی خلال نا چی دی بی اکلی ده لکه مال خلق چی واسری تی براوی نوون سب بندیم که کنر غیزی ده بند پارا نیم را لیجولی ده بند پارا نو بیا پوزی بیا با پولیس چی براوی نو براس بیا بیده سر گور زمانگی خبرو چی تاتی می راولی نو رسول خود داغو بزی پا ده دی دون بی اکلی پا جید در سالت رمانی براوی بولی عذاب پر مانسی راوست لی و اما کچیری نورین علاوه مجدر شکارکو که و تاته و نبی علیه السلام توای باغ ده بعضی الذي اغا عذاب نعیدو چو مجه وعدکو هم ده دوی سر اغا تاته ده شکارکو تا پستو بورتا گوری عذاب پرده نازل سکه داسی وسی او نتوافیان یا که مجه خامخا و پاتکو کتا کتا و پاتکو در تا و رسد عذاب راسی په دې دواړه کې چې دی پر تا ملامتیا نسته که ستا په حضور کې راځي ام که در تا وروسته راځي په دې کې ته نه ملامتېږې چې ته څنګه نه بیې ولې فانما علیک البلاغ فانما بشک علیک پر تا خو البلاغ ورسول و د خبرې ستا وظیفه عذاب نه و چې دی نو کومه دی چې عذاب دې راکړي تور ته عذاب یې زما کار نه ما درته وویل چې الله یې درکوي د تبلیغ مې درته وکړي د عذاب خبرې مې درته وکړه هغه نو بره د پیغمبر ذمه واري ده هغه د الله پاک فإنما بشك عليك پرتاخو البلاغ و بلاغ دي دغه او نتوفيانك هورس ما دا خبرو سرکش شو چنو پرتا ملامتیا نست کستا په حضور کې عذاب راس کی ویني اي محمد چې هغه دي په کوپارو عذاب را کته ولار سه او پات در تا ورس راس په دوار کې تنه ملامت ستانه بوت څوک نسره دوله ول استاد نه بوت دلیل فإنما عليك البلاغ پرتا تبلیغ دي هغه تا وکینو معجزات در سره وعلينا الحساب وعلينا پر مجبان يا الحساب وحساب دي حساب خير علاوه اذا ما كرد چيز يو برا چيروم چستا دوغه نه قدر سرکشي دوغه نه عذاب دي مثال پتور گناهکار کافر تم تاکو پر انکار کرد دي عذاب دي دائمي دي ز ده حساب از ما سره دي الله پاکوي پر تاغه تبلیغ ما سره واغ دي وکړ وعلينا پر مشکل الحساب وحساب دي او لم يروا ان ناكل الارض فجزاك الله عز وجل ارتوي چه شده ده عذاب ده وی چه ده عذاب نسته ده دماغ ولی کار نکی عذاب خو بخمخه ده غنه ایچ پرتا بانی و ده اسمانه ده بری اوری خود ده غده ده ده مکه کپار دی نبی علیه السلام ده سرات خو مدنی دی پا مدنه که دی خود ده غده ورس ورس پر مکه کلی را تنگیش پر رس کیش پر رس کیش پر رس کیش سوچ مکه اخیر برا پت حس بله خود ده عذاب دی مثلا د بخدا مشرکان او حکومت چې تر شامه چلی دی پیغمبر علی صلوات و سلام چې مدینه مازی ورته ونیو ال تخلق زای ور لره ورکی قرار قرار پر دی کړی را تنگول را تنگول را تنگول خلق ایمان ځنی راوړي ځین جلا کېدل بره د غدونو کې پاته سوچ په پا هجوم پر او کې په ورځ مکه بره ونیو فتح کړ خدای غدي خپل عذاب دي دا سم زکه کمیږي حکومت کې کمیږي لمن جرا ټولیږي د شاده خو مؤمنان در باندې را ټولیږي دا او لم يروا الا ايادين دي کتل چې ان به شک موش ناتي مجرى تكوى الأرض ومزكي تددي ننقصو چه مشك موها دي يعني حكومتي ورك مدانا مانا چه مزكا كرا كرا رجيج باردونا كدر لوچا پاتس واغرا كام ندي مجرى ورك مودا مزكا مانا لك مجرى دا پلاني مزكا لرسو مزكا لرسو لنانورة تسو خو مانا دا نورة خرصة کرل لك دلاسة يواوتا لك دام دا غرا كام دي مجرى ستسي مزكا در كام مودا مؤمنانو پلاس كوركو خو داغ عذاب دي داغ علامة دا عذاب ده نو خو داغ ورازم ليري نده چه برا بخشار در ننوزي برا با يو دوري تغلي بل بدوري اكثر با پوينو پوكشتار برا پراتي است یا با زريجي دارا كم خو داغ دا عذاب دي داغ دا نقش دا عذاب ام بينه چه دا مجاجون کري در بني راس كيش اصحاب دا پیغبر در بني راس كيش او تل اول عذاب نرا ولي كم دين او لم يرو ایا دوی نجی کتلی چه انا بشک مج ناتی مج را تک و الارض و مزکت دا دوی څنګه راته ورته کو نن قصو چې ام کوم وی ها د مزکه من اطراف ها د اطراف د چاپیریال څخه د شاوخوا څخه د چار طرف پر را کوم مزکه کړي پر تنګو والله يحكم والله الا عز وجل يحكم حكم کی لا معقب ورستکون کی نسج حكمه حكم لرد الله تعالی دا حکم دا عذاب خو الله کی دا نبی نکی چې تبر اول عذاب نه راول اول خدا دې عذاب نخښه د شو د چې مزکه کمیر او بل حکم دا عذاب دا چا سره دی الله تعالی سره دی اره په سلا چې کی الله کی ک الله په سلا وکړه بیا دا الله تعالی د فیصلې مخ څوک نسی نیولې بیا که پر دا خپل شرکی خدایانو ناری وې کې پر پوجې کې پر بر وې ولاکه چې په اس در وخرینو والله الله خو يحكم حكم کی فیصلې کی لا معقب ورستکون کی نسته معنا تاخیرون کی نسته ل حکم هی حکم در ده الله دا الله حکم چې بیا وس بیا څوک مخره کوي نسی چې یا کال مهلت را کوي ورځ یې ګر سره نه کوم د عذاب وهو سريع الحساب وهو دغ الله عز وجل سريع الحساب چابك حساب ولادي حساب مدير چسب چابك دي دس ندش دا توس واج دا عذاب ما تجر نرا كورتي نو بي حساب مدغون زندني الله ويا دا ماز وقت چا وقت رالي حساب خرا چابك كي جاغ بي وقت نا اخلي فقط ماز تمتيد مديت غور چا تيم دي فرسينو وهو دا سريع الحساب چابك حساب ولادي لك حکومت فری چا د پنسی حکم وباسي بارنه د پنسی کوټه تورولي انتظار کی دای چې وای د انتظار شپې واغسل بارا د پنسی شپې اخلي بارا به په تخته ولاړم سو شپې به نه راکی یا ما زغه ټیم چر ورسی چا قاضي واغه جج د سخت کړی پر دوغه نه بجې په دغه تاریخ چا غه چمرل دی په ځم پوره ولا کسي به اسکر زغلی پر تخته ودری په سره کسو مو واغه دي زیواله پورته هغه بارا منټونه نه اخلي هغه کار چابک دي فقط دلته پر دی شوي کارګر د پزاند دی په انتظار کې مې بستا کال تیر کی بابا په انتظار کې دی کال تیر کی الته بلس منته لانه کې کار به خلاص دغه سي الله ورته وای چې حکم چې به راغی څوک ورسته کوي نشي او الله سريع الحساب دی فقط وس حکم ندی راغلی حکم معتال دی چې منه پورته کین عذاب لره ورکی وقد مکر الذين من قبلهم فجزاك الله عز وجل دغه کفار دغه بل خبره

قل ورتوه چه کفا بس والی دی بالله پا علا سر شهیدن از روی شهیدی ورکول چه ده شهیدی ده پار علا پاک بس دی ما تا علا شهیدی را ادا کرده چه ترسولی ولی معجزه را کرده مال ده نبی علیه سم پس و معجزه ده معجزه ده نبی علیه سم پخبر اختیار کوه چه ده دلتا مازی گوتا ده اشانی که او سپرمی جوی پا جیسی سپرمی خودونه که درده که ده بستم زکا دوغا نغاتا کورا ده او ده چه جوی زای کشم تورا چاپر و حال یه دنیا بمیاتم پکش پتاو کرده دی خدا الهی قدرت ورسره دی نو خدا غا شهیده ده نو بلا بسنگی ده مثال پا تو پا پنزل ساو پوچ که چه حیوانات هم ورسره انسانان هم بی اصحاب رازی برای طول خلق ده تنگ سر مخدی ده مرگ سر مخدی ام حیوانان ام انسانان او بخلاش سوالی داشتی په دغه کې همدغه سې پېښه سول دته بوک په غزا کې په بله غزوه کې پیغمبر علیه السلام ته چې وګورې یو څه پیدا کړي یو ځای اخر یو چا یو څه پټ کړي یو برهی په ومنلې چې د داسې ورغ چې راغلی په یو لوی شو کې واچولې رسول علیه السلام خپل مبارک لاس دغه سې پېښه شول ځینې اخلاص دی او اوس بله لوی شو پر کوي ا دې اخس چې دی د ګوت تر ما بینځو دا رمانه چې د ګوت سره وته یا د ګوت په ما بینځو کې دا وبه د غورځي چې سړي چې ولچینی جره غورځي ټول لشکر په اوبوسو خپل لوشه ګرده په ډکړه حیوانات ګرده اوبوسو لاغه په دغه پیلې نه کې بيسي خدای یو معجزه دی یو شاهد دی نو دلته خسیرو جادو نه وونو نو دلته دا شهید چې دی چې ذکر کې شهیدی ورکولو کې الازمه بس دی چې معنی کې نه معنی علامه شهیدی را کړې ده معجزه را کړې ده ګرده خلک د دې ورته ګوري بل څوک تیم ښکارا کې دا معجزه چې نبی نه ني ښکارا کوي بل چا ښکارا کوي هغه بم نبی نو در نبی علیه السلام مخکې چیر سوي دي نو دی خوای چې رسول نه قول ورته وای چې کفا بس والی دی بالله تعالی سره شهید از روی شهیدی ورکول بین په منځ کې زموږ وبې په وین کوم په منځ کې ستاس زموږ ستاس تر منځ دغه د الله تعالی پاک شهیدی بستنه ده بل شهید څه ضرورت دی ومن عنده علم الكتاب ومن او بل اغه څوک کاپی دی عنده چې په نس دغه علم الكتاب علم د کتاب د تورات او د انجیل و نس خپل علما را ټول کې علما خو دوه قسمه وسم دغه سری علاتم دغه سری یو دغه ګیرډوګان و چې خانان او ملکان ته ناو کړی و چې دغه د مطابق به د تورات او د انجیل احکام ورته جوړول چې بس وسه به دغه رقم یو خدغه یو اهل حق ولک خپل عبد الله ابن سلام انه مناده دروسه کوي اجیش چې هغه تورات حفظ وز دی او انجیل د مثال په تور د انجیل علما او چې هغه علما د علم کتاب ور سره دي رائے ول استاد مذهب عجم د کښې به نه ورته وي چې دغه نه بدی کنه دي د بخپل سرګمړي ونه سرته وي چې و دي کنه مانی نبی علی السلام و بوایی وازی وای او کی ایمان درلو دغه قسم دم را پیشیر بر ملا اعلان ته کله قبل عبد الله ابن سلام چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د یهود تو له برل پتیش کې عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی دیول دا دونه یو شریف انسان دی دا د نسل څخه تخمه د غر کم شو کورنی راغله دغه خانه دان ولک په مرګول دوی یهود کی او دغه نه عالم تقوا دار سړی دی بر پیغمبر علی السلام نو کده ما پر رسالت شی جا دا کړ سپک شي کی واس ول بیر کوله ما نو در سره کده ادا کړل نو عبد الله ابن سلام دا وصیت نبی اسن کړ بر المدل ته پټ کده دی سپشتنه وک ابر نبی علی السلام راوب ادای چې بار را لبر سپک شي کی وای بر د تورات خلاص کی بر دغه آیات تورات دغه دا وای چې دغه رسول دی دغه قران حق دی په پښ کی ذکر سی دی بار په واس بار تر دې بد سره ولاکه مش په ګرد قوم کی په قران کې خپلار سره یو یې نه کپلانه بر دا خبرې شروع په عین شکل هغه کوم زم دغه کیسی جنو کده د دماغ مطابق واغه ش سره دی جن ورته بیانې کې دا دود نه نو کی خبره د دماغ چا په سر د قران هم خو باد دی د ملاسم خو باد دی دغه اوس ته پیښه څه د زمره خدای الله خبره الله خود چا خبره ته نه چې پلان کې مراعت وکړي کې وکړه د پلان خو ډیر آیتونه دغه رقم دي خو علما دغه رقم دي د علما په باریک نه جراغي خو راغلي الله د خره مثال ورکړ دي کمر ته الحمار يحمل اسفار نو تر دغه بعد مثال خو د عالم دی ویری چې عالم چې په خپل دین عمل نه کینو خلک خرج کتابونه پر باندې خرج څه پیدا ځنه خرج بار به ملایان جن پریږدي بار به چې دغه مش باریک دا خبره کړي ده خو انسانان ګرد الله ته محتاجي الله پاک به پروا او سمد ذاتي ار چاته خبره صافه صافه کی نو دلته چې دی یو خبره دلته ذکر شوی چې نبی علی سلام ته دی ته رسول نه پیغمبر دوه شهیدان زموږ د پاره کاپی اول یې څوک یاد کی الله ول الله زموږ د شهیدی د پاره بس دی الله زما پر رسالت شهیدی ورکړه بل هغه علما چې د کتاب علم او سرد د تورات د انجیل حقانی علما را ورکښین او شرچ شهیدی ول راوکه لکه ما چې د اقتصاد ته وکړه وکفا نو د ورتوا چې کفا بس والی دی بالله تعالی سره شهیدن شهیدی ورکوونکی بین زما په ما بین سکز ما او بین کو په منسک ستاسي و دا غره کمن هغه څوک کاپی دی عنده چې په نس دغه علم الكتاب علم د کتاب دغه کتاب سمرا دغه کتابي اسماني کتابونه واخله تورات او انجیل چې دا غ مذهب علما راولي ام دا خبرو منی چې قران د اخر زمانه کتاب دی محمد د اخر زمانه نبی دی دغه محمد نقش په تورات کې ذکر شوی چې رنګ دغه رقم دی نوم یې ذکر شوی چې محمد او احمد دی دغه د هجرت ځای ذکر شوی چې مدینه ته به هجرت کی په مکه کې به پیدا کیږي عربي به خداګر نه پکشي کیوینو نو په پای کې دا خبره سوده چې د رسول علی صلوات و سلام پر نبوت کوم سوالونه دوغه د پم وسو ک يهودو نصارا وکړو د پرون په درس کې وې به دنن په درس کې تیر شو ک نور کفار کول هغه هم جواب نور لره ورکول شو نو الله عز وجل صحیح ایمان سمجد ټول نصیب کې علامه خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.